Nie wiem, czy Państwo poznali, ale to był Iggy Pop. Mało tego, Iggy Pop z płyty, którą nagrał w 2023 roku. To znaczy wydał w 2023 roku. Przypomnę, że Iggy Pop ma lat 76. A na zegarze piąta... Trójka budzi. Witamy Państwa serdecznie w drugiej godzinie naszego dzisiejszego spotkania. Trójka budzi do godziny 6. Halina Leszyńska, Michał Grabek-Grabkowski i zestaw piosenek, który ma sprawić, że ten poranek upłynie Państwu naprawdę miło. Name is Rocky. 11 minut po godzinie 5 słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia, audycja Trójka Budzi. Powiem zupełnie szczerze, że jakimś wielkim fanem zespołu Kiss nie jestem. Nie znam wielu utworów tego zespołu i przyznaję się do tego otwarcie, drodzy Państwo. No wiadomo, że utwór, który wybrzmiał przed chwilą na antenie naszego radia, God Gave Rock and Roll to You, no to taki hymn rock and rollowy, że nie trzeba interesować się historią grupy Kiss, aby znać ten utwór, i on dzisiaj dlatego pojawił się w zestawie piosenek, ale na taki koncert zespołu Kiss to bym się strasznie chyba wybrał. Będzie okazja ku temu, 19 czerwca w Krakowie formacja Kiss zagra jedyny koncert w naszym kraju, no i z tego co można gdzieś sobie zobaczyć w internecie oczywiście, albo można było kiedyś zobaczyć jeszcze w telewizjach muzycznych, no to te koncerty zespołu Kiss to strasznie zjawiskowe wydarzenia, więc myślę sobie i teraz tak się rozmarzyłem, że taki koncert Kiss, no chyba, że Państwo też wybierają się na ten koncert. To znaczy ja się nie wybieram, ale myślę sobie o takich koncertach jak koncert zespołu Kiss, to proszę napisać michał.grabkowski@polskieradio.pl, albo jeżeli Państwo byli już kiedyś na koncercie Kiss, no to proszę się podzielić tymi wspomnieniami, a jeżeli Państwo jeszcze nigdy do radia nie pisali, to już w ogóle proszę napisać michał.grabkowski@polskieradio.pl. 12,5 minuty po godzinie 5 na ulicy Myśliwieckiej w Warszawie. Już jasno, no i piękny dzień się zaczyna robić. Patrząc w aplikacje pogodowe można sprawdzić, że dzisiaj słonecznie. No ale nie będę się na temat tego wątku rozkręcał i Państwo dobrze o tym wiedzą. Polecam serwis informacyjny o 6, tam wtedy wszystkie informacje pogodowe na pewno Państwo usłyszą. U nas póki co drugi raz Franz Ferdinand, bo dzisiaj w planach dwukrotnie właśnie ta grupa. Bring me water. Jak to pięknie jest uderzyć w stół i wiedzieć, że nożyce się odezwą, drodzy państwo. Franz Ferdinand, tak, przypominam, to właśnie oni wystąpili na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia przed chwilą. Uderzyłem w stół, jeżeli chodzi o muzykę i koncerty zespołu Kiss, bo opowiadałem państwu parę minut temu, że nigdy nie byłem, że może chciałbym, że słabo znam grupę, no i może ktoś z państwa był na koncercie Kiss i chciałby się podzielić tymi informacjami. No i odezwał się pan Wojtek, nasz stały słuchacz, i napisał: witam, drogi Grabku redaktorze, na koncercie Kiss nigdy nie byłem, no i się nie wybieram, choć ich lubię. O, to też jest odpowiedź, bardzo proszę. Ale pan Wojtek tradycyjnie pozdrawia wszystkich nas, czyli poranne radiowe ptaszki, państwa tam, nas tutaj, także dziękujemy serdecznie od pana Wojtka z Piaseczna za pozdrowienia. O tak, michał.grabkowski@polskieradio.pl. Listy dochodzą do audycji, jak zwykle jesteśmy do tego przyzwyczajeni, mówię też w imieniu swoich kolegów i koleżanek redakcyjnych, bo to jest zawsze spotykane w tej korespondencji, że dotyczą koncertu życzeń. No ja dzisiaj, drodzy państwo, scenariusza jakoś nie będę mógł rozciągnąć, więc nie spełnię dzisiaj żadnej muzycznej prośby, aczkolwiek mam cichą nadzieję, że utwory, które do szóstej wybrzmią na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, będą sprawiały państwu radość, bo taki jest zamysł i taki jest plan. Że nie dali mi szansy, kazali odejść, wyrzucili za drzwi. Nasze mieszkanie sypie się od spodu, w naszej lodówce nie znajdziesz nawet lodu. Pomyśl, kochanie, nie kupię ci już nic. Zostawmy to i chodźmy na spacer, bo dzisiaj świat wygląda inaczej. I eksploduje w nas. Kolor i zapach wirują w głowie. Mocno wdychaj, poczuj to w sobie. Szalona wolność, chcesz się udławić w nią. No bo w zestawie piosenek, które dla Państwa za każdym razem mam przyjemność przygotowywać na nasze spotkania w Trójka Budzi, chodzi o to, żebyśmy sobie tak wcześnie rano posłuchali nagrań, które bardzo dobrze znamy i które fajnie brzmią, myślę, o tej porze. Mamy 5:27. Niech Państwu pięknie ta muzyka towarzyszy przy rozpoczynającym się dniu. Tak jak mówiłem, dziś słuchacze podzieleni. Ci, którzy leniuchują, bo jeszcze majówkują, jeśli istnieje takie słowo, no ale są też ci z Państwa, którzy jak pan Marcel na przykład jadą do pracy i pozdrawiają serdecznie program Trzeci Polskiego Radia i całą ekipę, która dzisiaj słucha Trójki Budzi. Tak, T-Laf, bo teraz podwórko polskie na naszej antenie i jeszcze kilka, mam nadzieję, mocnych nagrań. Mają kolor niebieski, a oczy świecą jak lustro. Niebo bez chmur, czysty błękit, chwarno, gdzie zazwyczaj pusto. W słońcu kontury, wyraźniejsze uśmiechy, szerokie i szczere. Białe włosy powiewają na wietrze, anioły czuwają jeszcze. Hej, co się ze mną dzieje? Powiedz mi, co za demon przemię, powiedz mi, co się ze mną dzieje. Powiedz mi, co za demon we mnie przemię. Nie wiem, nie wiem. Nabierają uroku dziewczęta, zmysłowe i piękne. Ciepły szmer zakłóca spokój, rozjaśnia tajemnicze wnętrze. W słońcu twarze pogodniejsze, a w duszy nadziei więcej. Świerszcza świst, przeszywa powietrze, anioły czuwają jeszcze. Hej, co się ze mną dzieje? Powiedz mi, co za demon. Kolory tęczy, a woda jak perła przejrzysta. Karuzela marzenia kręci, a ogień wypala kryształ. W słońcu serce uderza do głowy, pulsuje w gorącym deszczu. Usta jak róża o smaku malinowym. Anioły czuwają jeszcze. Hej, co się ze mną dzieje? Powiedz mi, co za demon we mnie przemie. Powiedz mi, co się ze mną dzieje. Powiedz mi, co za demon we mnie przemie. Powiedz mi. 5:31, Farben Lehre razem z Gutkiem, Anioły i Demony. Zawsze bujająca, jakby nie było. A piosenka. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Tak jak powiedziałem, państwo w pracy, państwo też za kółkiem. Dzień dobry, panie redaktorze. Tomek, kierowca autobusu miejskiego z Kielc, się kłania pierwszy raz w maju. No tak, dziś 4 maja. O 5:10 wyjeżdżam z bazy, musiałem przed wyjazdem ustawić radio. Nie jeździłem autobusem kilka dni, ale żeby nie było, w drodze do pracy obowiązkowo trójeczka. Dziś po mieście, czyli linie 32 i 18 i raz poza Kielce na linii numer 14, a potem do Moniki, tylko proszę jej nie budzić. Pozdrawiam serdecznie. No dobrze, to my nie budzimy pani Moniki. My się nie chcemy bić, my się chcemy całować. No proszę, jaki piękny tytuł, jakie piękne przesłanie. My się nie chcemy bić, my się chcemy całować. Formacja Happy Set w takim jubileuszowej, w takiej jubileuszowej wersji tego utworu na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Audycja Trójka budzi od poniedziałku do soboty, od czwartej do szóstej. Państwo budzą się codziennie z nami. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Teraz mamy 24 minuty do godziny szóstej i chyba nie przesadzę, mówiąc, że to jeden z najpiękniejszych i życiowych tekstów, jakie powstały kiedykolwiek w polskiej piosence. No, przynajmniej według redaktora prowadzącego. wydany 8 lutego 1993 roku. Pierwszy studyjny album, teraz będę czytał, polskiego zespołu muzycznego Hey. Album utrzymuje się w stylu rockowym i grunge. Odniósł bardzo duży sukces w Polsce, zaś sam zespół stał się symbolem młodej fali polskiego rocka. Z płyty pochodzą takie przeboje jak Moja i Twoja Nadzieja, Teksański Eksperyment, czy właśnie Zazdrość. Całkowity nakład wyniósł 200 tysięcy sprzedanych egzemplarzy. Album uzyskał status poczwórnie platynowej płyty. W sierpniu 2013 roku album ukazał się na płycie winylowej. Winylowa edycja została wytłoczona w nakładzie 500 sztuk. Pierwsze płyty winylowe sprzedano podczas festiwalu w Jarocinie. Można przeczytać w popularnej encyklopedii internetowej takie oto rzeczy na temat płyty, z którą myślę, że każdy fan muzyki rockowej, każdy fan polskiej muzyki rockowej ma jakieś wspomnienia. Ja na przykład ten album mam na kasecie, ale oczywiście dzisiaj z kasety Zazdrość nie, dzisiaj w wersji cyfrowej. Specjalnie dla Państwa, dla tych wszystkich słuchaczy, którzy spędzają poranek z programem trzecim Polskiego Radia. Teraz mamy 20 minut do godziny 6 i cały czas jesteśmy na podwórku polskim. Miałem dziś nie tańczyć, chciałem tylko spać, nigdzie oraz nigdy sobie spokój dać. Bez horrorów i dram, chciałem poczuć się jak powietrze, co po nocy pachnie dreszczem. Dobrze znam ten twój stan, bo za często tak mam. Nic się nie martw, poczekam tam, gdzie wiesz. Znasz za dobrze ten stan, wiesz, że często tak mam. Zasypiałem, a on budzi mnie szelestem. Miałem już nie tańczyć, obiecałem ci, ale melodia przypomniała kroki. Powtarzałem w kółko, że przestanę tak gnać. Teraz chłodno, cicho, pod stopami piach. Z dachu w nocy kleszcze w rolach głównych przyjaciół strach. Dobrze znam ten twój stan, bo za często tak mam. Nic się nie martw, poczekam tam, gdzie wiesz. Znasz za dobrze ten stan, wiesz, że często tak mam. Zasypiałem, a on budzi mnie szelestem. Miałem już nie tańczyć, obiecałem ci, ale melodia przypomniała kroki. Miałem już nie tańczyć, obiecałem ci, ale melodia przypomniała kroki. Ci, ale melodia przypomniała kroki. I taki jest tytuł tego nagrania. Miałem już nie tańczyć. No humor, dobry humor państwa nie opuszcza, nawet tak wcześnie. Mamy 5:43. Dzień dobry, panie redaktorze, pisze pani Krystyna. Jedyny minus audycji to taki, że za szybko się kończy. Podobnie jak urlop i wypłata. Pozdrawiam wszystkich i biegnę do pracy. Dziękuję za dziś i pięknego dnia życzę. No, ja też dziękuję państwu za korespondencję, życzę miłego dnia, ale jeszcze się nie żegnamy, bo jeszcze 16,5 minuty naszego dzisiejszego spotkania, no i jeszcze na podwórku polskim nowa płyta, która często pojawia się na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia podczas naszych spotkań, czyli coś dla fanów koszykówki. Narysowałam cię w zeszycie, tym ulubionym. Potem całowałam skrycie te strony. 24H na stricie, pod koszem. To było moje życie, moje United Center na Rokosowie. NBA na repeacie. Podziwiałam twoje krycie w meczu gwiazd i playoffach. A widząc tu Rivers Dunk, już wiedziałam, że cię kocham. U sąsiadów konkurs sadów, ja i ziomeczki z łopistów, tak zwane wygwizdu. Uczyliśmy się trików śpiewając New Kidsów. Skróty meczu w dwójce, 3-3 na koszulce. Rzuty za 3 do północy i ten dwutakt, wiesz. Naklejki z gór, każdy chciał Chicago Bulls. Tak dostawał Utah Jazz. Na głowie susz, susz, susz. A w głowie róż, róż, róż. W uszach Kate Bush, Bush, Bush. A w sercu nóż, nóż, nóż. Ej, na głowie susz, susz, susz. A w głowie róż, róż, róż. W uszach Kate Bush, Bush, Bush. A w sercu nóż, nóż, nóż. Długopisem, jak tatuaże. Byłeś moim pierwszym crushem w czwartej klasie. A ta liga była szczytem moich marzeń. To uczucie było czyste, jak moje rzuty osobiste. Zwane do kosza na bieliznę. Słyszę owacje, tłum wizdże. I tylko o tym myślę, gdy ojciec drzy się na mamę i gdy chce przestać istnieć. Na głowie susz, susz, susz. A w głowie róż, róż, róż. W uszach Kate Bush, Bush, Bush. A w sercu nóż, nóż, nóż. Ej, na głowie susz, susz, susz. A w głowie róż, róż, róż. W uszach Kate Bush, Bush, Bush. A w sercu nóż, nóż, nóż. Robiłem to już kilkakrotnie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia, ale nie przypominam sobie, czy podczas czwartkowej audycji Trójka Budzi też. Jeżeli nie, to dziś zrobię to pierwszy raz i polecę państwu serdecznie nową płytę zespołu Nanga, Sport, Wojna i Miłość. Nanga to w miarę świeży projekt na rynku polskim, stworzony między innymi przez byłych członków zespołu Laocze. Sport, Wojna, Miłość, tak zatytułowany jest ten krążek. Scottie Pippen to jeden z mocniejszych fragmentów na tym albumie, który który tak naprawdę cały jest godny polecenia i właśnie chciałem to zrobić. Jeżeli państwo szukają polskiej muzyki, no to Nanga. 12 minut do godziny 6, a jeżeli słuchają państwo i szukają nowej amerykańskiej muzyki, no to na pewno ostatni album The National. TV screen. What about the undeveloped cameras? Maybe we should bury these. What about the last of the good ones? What about the ceiling fans? What if we move back to New York? What about the moondrop light? You should take it, 'cause I'm not take it, you should take it, I'm only gonna break it. You should take it, 'cause I'm not gonna take it. You should take it, you should take it. What about the rainbow eucalyptus? What about the instruments? What about the cowboy junkies? What about the Afghan wigs? What about the mountain valley spring? What about the ornaments? What if I reinvented again? What about the moondrop light? You should take it, 'cause I'm not gonna take it. You should take it, I'm only gonna break it. You should take it, 'cause I'm not gonna take it. You should take it. You should take it, you should take it, 'cause I'm not gonna take it. You should take it, if I miss it, I'll visit. You should take it, 'cause I'm not gonna take it. You should take it, you should take it. First Two Pages of Frankenstein, tak zatytułowany jest nowy, niesamowity krążek zespołu The National. Jeżeli mają państwo ochotę na nową, dobrą muzykę, to bardzo proszę, a jeżeli chcą państwo się wstrzymać, to zapraszam w piątkową noc do audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc, wtedy obszerniejsze fragmenty z tego właśnie wydawnictwa. 7 do 6. nie wiem jak państwo, ale ja zawsze sobie śpiewam refren tej piosenki razem z zespołem White Lies. 3 minuty do godziny 6:00, o 6:00 serwis informacyjny, a po godzinie 6:00 pora na Trójkę. My dziękujemy za dzisiejsze spotkanie w Trójka Budzi. Halina Leszczyńska, która program zrealizowała. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski. Życzymy państwu naprawdę niesamowitego dnia i mówimy do usłyszenia w piątek o 14:00 w audycji, gdzie Grabek mówi dobranoc.